راشک غواړی چې له حد منور شي هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام راشک غواړی چې له حد منور شي هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام والله چې پاتې دا دنیا دا په ابد ژوند کې ښکلا ده هم منور دې عقبا ده کامل در تا آسان با سفر شی هم نصیب دی بخت ورشی درو جکر احترام راشک غواری چلا حد منور شی هم نصیب دی بخت ورشی دروژې کړه احترام هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام زما د دواړو سترګو تورا هم می زخمی زړه تا ټکورا د خاورو کور هر زو خبر بزر شي هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام راشک غواړی چې له حد منور شي هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام درنه بکې کې سوال جواب د قبر هر دې دای عذاب گارو پعذاب چتا خبر شی هم نصیب دی بخت ورشی درو جکڑا احترام راشک غواری چلا حد منور شی هم نصیب دی بخت ورشی دروژې کړه احترام هم نصیب دې بختور شي دروژې کړه احترام سید اکبر شاه تر تا زاری کړي زاری پخپل شاعری کړي وینا نن تا ته حقیقی ارمان با وکڑی چې د خاورو کور تا ورشی هم نصیب دی بخت ورشی دروژه کړه احترام راشک غواړې چې لحد منور شي هم نصیب دې بخت ورشي دروژه کړه احترام هم نصیب دې بخت ورشي دروژه کړه احترام.